بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1439 tuliahidi katika juma lililopita kuwa kila alhamisi inshallah taala itakuwa tukisoma tafsir sura ambayo tutaanza nayo ni suratul kahf tukataja sababu katika darasa iliyopita na mfumo ambao tutautumia katika kusoma ni kuwa mwanzo tutasoma aya ambazo tumezikusudia kuzisoma tafsiri yake tusome tarjama yake ya Kiswahili kisha ndio tuingie katika kusoma tafsiri kiwa leo ndio mwanzo wa suratul kahf bismillahir rahmanir rahim يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سيف جيما زوتي أنا استحقي الله سبحانه وتعالى أم باي أمم ترمشي أم جواكي كتاب ولا هكو كفانيا كيري تشوبيندا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا كتاب كيليشو سوا سوا إلي كتوي أنيوكالي كتوكا كواكي الله سبحانه وتعالى نكي وبشرية وأميني وتندو ميما كوانبا وتفاتا أجيرا مزور بني الله ما كثين فيه أبدا وكائهم ملل وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا كتاب هيك كي وأوني ونوسيما الله سبحانه وتعالى أنا موانا أو متوتو ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا واو هوانا إليم يا جمبهيلي ولا ببزاو نينو كو هيلو لتوكالو فينواني مواو هوا سيمي إسبوكوا وونغوتو كاتيكا كولاي كواو kuwa Allah ana mtoto fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadith asafa hakika ukaiangamize nafsi yako kwa ajili yao kuwasikitikia kwa kuwa hawayaamini mazungumzo haya hizo ni aya ambazo tutajaribu ikiwa wakati utatosheleza insha Allah Taala tutasoma maelezo ya Imam Saadi rahmatullahi taala alayhi katika kuzitafsiri aya hizo qala rahimahullahu taala alhamdulillah sura imeanza na alhamdulillah قال الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته. الحمد لله نكمسف الله سبحانه وتعالى وصفة ذاك التي هي كلها صفات كمال. صفة أمبازو زوت kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni sifa za ukamilifu, hazina upungufu wa aina yoyote. Kadhalika kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala si kwa sifa zake tu, wa bi ni'amihi dhahira wal batina, na kwa neema zake nyingi zinazoonekana za wazi na zile ambazo zipo kwa nafsi zetu sisi wanadamu, nyingi sana, ad-diniya wad-dunyawiya, neema za kidini na neema za kidunia. Wa ajallu ni'amihi 'ala al-itlaq, na neema kubwa kabisa katika neema zote hapa ulimwenguni, إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله, نكو كترمشا هيك كتاب عظيم كم جواكي نمتمواكي محمد صلى الله عليه وسلم. فحمد نفسه الله أكدي حميدي نكو جسيف نفسياك منيوي أكسيما الحمد لله أليسما إبني الله سبحانه وتعالى. وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم. نكتك الله كجسيف نفسياك نكوى أتولكز سيسي وجواك بيا تمسيف الله سبحانه وتعالى نكم حميد kwa kuwa ametutumilizia sisi mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumteremshia hiki kitabu. Allah subhanahu wa ta'ala sema alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba, baada ya kukitaja hiki kitabu kuwa ni neema aliyomteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, thumma wasafa hadha alkitab بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه. كيشاك كسيفو إكي كتاب يعني قرآن كسيفان بيلي سيفهيزن بيلي وكيزنغتيا بزوري وتكوتا ندنياكي نكونيشا أكمليفو وهي قرآن كونجيا زوتي كو قرآن كميلي. وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه قيم مستقيم. منذ نكو كانوشا كو هيك كتاب كمبيندا ولم يجعل له عوجا, هكينا أبيند وأين يوت كشاف وابو كسيما قيما لكتاب كزوري أمباجو كمينيوكا. فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب. كل ككنوشا كبيندا كويك كتابو ندنياك كبيبا معانا كوان دنياك هكونا خبر زوزوت زا وونغو كلا كده جوم ندنياك نكويل. ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث, ندنياك كتابو مكتازو ياكي na maamrisho yake hamuna ndani yake dhulma wala upuzi, kila kitu kiko sawa kabisa. Wa ithbatu listiqamati yaqtadi annahu la yukhbiru wa la ya'muru illa bi ajalli al-ikhbarat wa hiya al-akhbar allati tamla'u al-quluba ma'rifatan wa imanan wa 'aqlan. Na kukanusha Allah subhanahu wa ta'ala kupinda na kuthibitisha kuwa hiki kitabu kimenyoka ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atupa risala katika maneno haya, kuwa hiki kitabu hakitoi habari wala mambo isipokuwa matukufu makubwa mno ndani yake, nazo ni zile habari ambazo hujaza nyoyo za watu ilmu na iman na ufahamu mzuri. Kal ikhbari bi asma'i Allahi wa sifatihi wa af'alihi, kama kwa mfano katika utakayoyapata katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika kitabu hiki majina yake na sifa zake tukufu na vitendo vyake vizuri. Wa minha al-ghuyubu al-mutaqaddima wal-mutaakhira, na katika yaliyomo ndani ya kitabu ni ghaib iliyopita, kama qasasul anbiya, Allah akawaeleza waja wake, na wala haimaanishi kuwa kwa hiki kitabu mtu yajua ghaib yeye ni alimul ghaib, la, ni Allah ndiye mjuzi wa ghaib aliyetueleza. Sasa kisha tueleza ashakuwa wazi. Na pia hueleza yale yatakayokuja, ni mangapi ambayo yafanyika leo, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika kitabu chake. Mangapi katika yatakayojiri siku ya kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala tayari ashaweka wazi katika kitabu chake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake akabainisha mengi katika ashratu saa na mengineyo. Wa anna awamirahu wa nawahiyahu tuzakki an-nufus, maamrisho na makatazo yaliyoko katika Qur'an ni yenye kutakasa nafsi za watu, lau kama watashikamana nacho hiki kitabu kisawa sawa. Wa tutahhiruha wa tunammiha wa tukammiluha, ambaye ataka kuitakasa nafsi yake, kuitahirisha nafsi yake, kuikuza nafsi yake, asome hiki kitabu. Siri ya hayo yote yako katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Lishtimaliha ala kamali al-adli wal-qisti. Ndani ya hiki kitabu kuna ukamilifu wa uadilifu, hautapata kokote kwingine. Al-ikhlas والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. ndani yake kuna ikhlas, tuamrishwa kuwa na ikhlas na mtu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kutomshirikisha na chochote. wa haqiqun bi kitabin mawsufin bima dhukira an yahmad Allah nafsuhu aw an yahmad Allah nafsuhu ala inzalihi wa an yatamaddaha ila ibadihi bihi, na kwa hakika kitabu ambacho kina sifa hizi zote tulizozitaja, kuna haki kweli Allah kujisifu kuwa amekiteremsha kitabu hiki, kujisifu nafsi yake kwa kukiteremsha kitabu, na kujivuna mbele ya waja wake kwa kukiteremsha hiki kitabu. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Kisha kasema Allah subhanahu wa ta'ala liyundhira ba'san shadidan min ladunhu, ay liyundhira bihadha alquran alkarim iqabahu alladhi 'indahu, ay qaddarahu wa qadahu على من خالف أمره وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. na hiki kitabu pia ndani yake Allah amekiteremsha katika malengo kuwaonya watu kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu ambayo ameikadiria kwa wale watakaohalifu amri yake. Na hapa yaingia adhabu ya dunia na adhabu ya akhira. Wa hadha aidan min ni'amihi an khawafa ibadahu wa andharahum ma yadhurruhum wa yuhlikuhum, na hii pia ni katika neema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaonya waja wake adhabu yake, akawaonya kile ambacho kitawadhuru na kuangamiza. Kwa sababu kesho usiende ukasema kuwa ya Rabbi ma ja'ana min bashirin wala nadhir, sikujidiwa mimi na mbashiriaji wala muonyaji. La, Allah amesimamisha udhuru kwa watu, hapana pa kukimbilia. Kama qala ta'ala lamma dhakara fi hadha al-Qur'an wasfa an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia moto na balaa kubwa zilizomo ndani ya moto wa jahannam, qala dhalika yukhawifu Allahu bihi ibadahu, Allah awakhofisha waja wake. Leo waweza sikia mtu akwambia hawa wankaa wakikhofisha watu tuna moto. Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe asema dhalika alladhi yukhawifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun, awaambia waja wake niogopeni mimi, adhabu yangu ni kali mno. Lau kama utasoma wasifu wa moto katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ukaufahamu, bila shaka utafanya bidii katika kuepuka ule moto kwa kufanya amali njema. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake ni kuwa kitabu hiki ndani yake ameweka mambo hayo ya kuwaonya watu kutokamana na adhabu yake kali inaumiza. Na siku zote nafsi ikiwa imeegemea katika dunia na kuisahau akhira, mtu akajisahau kwa nini ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuletwa hapa duniani, atakikana ahofishwe ili arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فمن رحمته بعباده أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره وبينها لهم وبين لهم الأسباب الموصلة إليها. كتك رحمة الله سبحانه وتعالى نكوى أمريكا عذاب كالي كويل أتك خليف أمرياك كيش أكم بين شيئا من آدامك وهين عذاب ليلا. Kisha akambainishia sababu zinazomfikisha kwenye nini, kwenye ile adhabu, ili ajiepushe nazo. Kuna udhuru tena zaidi hapo. Hii ni adhabu, hizi ni sababu zitakupelekea kule. Kwa hivyo ashakuonya, sasa ukielekea kule ni wewe mwenyewe hauna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. قوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أي وأنزل الله على عبده الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم فأوجب لهم عمل الصالحات وهي الأعمال الصالحة من واجب ومستحب التي جمعت الإخلاص والمتابعة. Pia katika sababu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha hiki kitabu kwa mja wake, liyubashira almu'minina bihi, ili awabashirie wale wanaokiamini hiki kitabu, awape habari nzuri, awape bishara njema. Kwa hivyo kwa kupitia mitume wake na hivi vitabu anaviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa awabashiria waumini habari hizi njema ambao wameamini kitabu. Yubashira almu'minina bihi wa birusulihi wa kutubihi, awabashiria wale waumini waliokiamini au waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini mitume wake na vitabu vyake. الذين كمل إيمانهم ولأنبوا إيمان زاوز مكمليكا فأوجب لهم عمل الصالحات إيمان زاوز كوا بلكيا واو فني عمل جيما فوكوا فني عمل جيما كتكزيل زواجب لمستحب أنبازو زمكسان يما شرط مويلين إخلاص نكون فواتم تون صلى الله عليه وسلم إلي عمل إيتني صالح لازم إينما شرط مويلين دنياكي. Ya kwanza ni ikhlas. Kwa yoyote anayefanya amal ikawa ndani yake hakuna ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na amali kama ile, sababu hakufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa ikhlas ipo, kuna jambo la pili ambalo ni dharura pia kupatikana, almutabaa, kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima kila ibada anaoifanya Muislamu iwe ni ibada iliyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana, ikiwa kuna ibada yoyote ambayo mja ataifanya hakufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na ibada kama ile, wala haitaki. Na ukitizama vizuri, wale wanaotunga ibada wakazifanya, ni kama kusema hakuna haja ya kutumilizwa mitume. Kwa nini kutumilizwa mitume wakati wewe waweza kutunga ibada zako? Hakuna haja. Hakuna haja ya kumfuata Mtume Muhammad SAW. Kwa nini? Kwa sababu mimi mwenyewe naweza kutunga zangu nikafuata. Lakini la, Allah ametumiliza mitume ili ibada unazozifanya uwe utamwiga nani? Mtume aliyetumilizwa kwako. Na ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia swala asema sallu kama raaitumuni usalli. Uwezi kuja ukaswali salatu dhuhr rak'a tano. Kwa nini wafanya hivi? Asema jamaa hawataki watu waswali bwana. Hii baada tukufu nikiongeza hata kumi, kuna ubaya gani? Yawezekana kuna mtu aweza kukubali. Mbona makubali maulidi na itima? Mbona haya mayakubali? Ikiwa haya mayakubali, utakuwa huna hoja ya kumrudi anayeswali rakaa tano wa dhuhuri. Kwa nini? Yeye pia atasema kuwa hii ni ibada. Wewe umkataza mtu kuswali bwana? Si wao pia wakiambiwa hii ni uzushi, huu ni uzushi, wasema wapinga kumswalia mtume. Na yule asema wapinga mimi kuswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wataka kunipinga mimi kuswali rakaa moja ya ziada ya dhuhuri. Kuna ubaya gani bwana? Hakuna ubaya kabisa, kama vile hakuna ubaya kufanya maulidi, sababu ni ibada pia hii. Umeona watu wa bid'a ukamatwa mahali kwenye kona ambayo hawezi tena kutoka, na mfano wake ni kama huu. Ikiwa mtu haruhusiwi kuongeza rakaa moja katika swala yoyote, akasema kuwa ajikaribisha kwa Allah kwa kuongeza, basi hakuna chochote katika hii dini kuna ruhusa ya kukiongeza. Ni vile vile alipokuja nayo Mtume sallam, wewe kazi yako nini? Ni kufuata. Fattabi'uni yuhibbukum Allah, fuata nyuma. Mtume sallam yuko mbele, fuata nyayo zake. Kile alichokifanya fanya, kile ambacho Mtume sallam akufanya wacha. Najiulize wewe, katika uzushi wowote unaotaka kuufanya, hivi hili jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi miaka 23 katika utume, asilitaje hata siku moja, wala asilifanye hata siku moja? Jamaa wakajibu wakasema alikuwa mashughuli na vita, kila siku yuko vitani, walikuwa hana wakati. Ewa Allah, Abu Bakar radhiallahu anhu akatawala miaka aliyotawala, wasema hakupata muda. Haya, Umar bin Khattab akatawala zaidi ya miaka 10, pia hakupata hata siku moja ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata siku moja. Umar akaondoka, kaja Uthman akakaa miaka aliyokaa, akaja Ali bin Abi Talib ambaye amemuoa binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibn ammi yake tu. Kiingereza wasema first cousin, kamuoa binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Fatima radhiallahu anha. Hampendi mtume huyo? Ali ibn Abi Talib akauawa, akaja Hasan, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni babu yake tu, hayuko mbali, yeye mama yake, babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. akae mpaka fariki hata siku moja tukuona. Akaja Muawiya radhiallahu anhu wa arda hata siku moja. Ad-dawlatul umawiyya, wachana khalifa mmoja, ad-dawlatul umawiyya akiwemo ndani Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, akaenda wote. Ikaisha waita Kiingereza Umayyad Empire, yote ikaenda mpaka mwisho, hakuna hata siku moja yajulikana ya kusherehekea. Wale hakumpenda Mtume sana, wote wale, ukisema asiyefanya ampendi Mtume sana, umewahukumia sasa hao wote hao kuwa hawampendi Mtume sasa. Afala taqilun, ad-dawlatu al-abbasiyya akiwemo ndani mfano wa Harun al-Rashid rahimahullah, ikaenda Abbasid Empire yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yaja dawla, mtazungumza kwa Kiingereza chenu mnachokifahamu, mwaita Fatimid Empire ya Mashia al-Ubaidiyun, upende ukatae, wao ndio walioanzisha ibada hii. Wale ambaye mwanzilishi babu yake tu ni Myahudi, babu yake tu Myahudi, na yeye ni Mshia tena batinia akthar anwaa ar-rafidha, katika wale waliokufuru zaidi katika aina za rafidha, mpaka ukiamrisha watu waabudu katika serikali yao. Hatutoleeni tarehe zaidi ya hii ambao wameizungumza wanaovioni katika vitabu vya tarehe. Kwa hivyo ibada yoyote ambayo haitakuwa na moja katika masharti ya mawili haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Qala anna lahum ajran hasana wa huwa ath-thawabu alladhi rattabahu Allahu 'ala al-iman wal-'amal as-salih. Yale malipo ambayo Allah ameyawekea kwa yule mwenye kufanya mema, mwenye kuamini, mwenye kuamini na kufanya amali njema. Wa a'zamuhu wa ajalluhu al-fawzu bi ridha Allah wa dukhul al-janna, na neema kubwa zaidi ni kujishindia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allati fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at ولا خطر على قلب بشر. utaieleza vipi pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe katika hadith qudsi asema a'adattu li'ibadi as-salihin, nimewaandalia waja wangu wema, ma la 'aynun ra'at, neema na furaha ambayo hakuna jicho lishawahi kuona, wala udhunun sami'at, wala hakuna sikio lishawahi kusikia, wala khatara ala qalbi bashar, wala kupita pita pia kwa fikra ya mtu katika moyo wake haijawahi kupita. Wakati mwingine waweza kutembea wewe na wale ambao hawajui adhkar alizofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, upata tabu, akapita mahali akakuta mtu amejenga nyumba masha Allah, na namna alivyoweka garden yake pale nje, akapita, ikiwa ni mtu yokumbuka akhira atasema doh, hiyo pepo itakuwaje jamaa ikiwa hii iko hivi, huko kutakuwaje? Allahumma la aisha illa aishu akhira. Aliyetengeza ile mbinadamu, kuna mwingine ambaye yuko juu yake akitizama yuona makosa mengi, sasa hapa alikuwa afanye hivi, hapa alikuwa afanye vile, hapa alikuwa. Wewe ambaye uko chini unaona hiki kitu kimekamilika kabisa. Kef aliyumba pepo ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe, ambaye hana upungufu wa aina yote, hiyo pepo itakuwaje jamaa? Hakuna neema unayoifikiria wewe katika akili yako sahihi itashinda neema iliyoko peponi. Ndio hiyo ajran hasana. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما. نكسيف الله pepo kuwa ni nzuri yapendeza ni kuwa yabeba maana ndani hakuna kinachochefua pale peponi. Yani mtu amekaa pale eti akaudhika au akasikia dhiki au mtu fulani, kuna jirani wengine labda wamsumbue wamtupie maneno, hakuna kitu kama hicho. Kwa sababu kingepatikana kitu kama hicho ingelikuwa haijakamilika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dhalika fahadha al-ajru al-hasan ma kithina fihi abada, bado haijakamilika tu, kukamilika tu bado, tena watakaa milele katika neema kama hiyo. La yazulu anhum wa la yazuluna anhu, wao hawataondolewa katika ile pepo wala pepo haitaondoka, watabakia milele katika ile pepo. Bal na'imuhum fi kulli waqtin mutazayid, neema za peponi kila wakati zazidi, kama vile adhabu ya watu wa motoni kila wakati yazidi, wal iyadhu billah, kullama khabat zidnahum sa'ira, upande wa moto wa jahannam. Na huku peponi kila wakikaa Allah azidi kuwaneemesha zaidi na zaidi. Wa fi dhikri at-tabshiri ma yaqtadhi dhikra al-a'mal al-mujibati lil-mubashshari bihi wa huwa anna hadha al-Qur'an qad ishtamala ala kulli 'amalin salihin. Na katika kutaja Allah subhanahu wa ta'ala bishara hii njema, ndani yake yabeba kutaja amali ambazo zamwajibishia mtu kupata bishara hii. Nao ni kuwa hii Qur'an ndani yake imekusanya kila amali njema ambayo atakikana mja kuifanya ili aingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Musilin lima tastabshiru bihi an-nufus wa tafrahu bihi al-arwah, amali ambazo za kufikisha wewe mja katika furaha ya milele, roho ikapata furaha na nafsi ikapata utulivu katika ile pepo. Amali hizo zimetajwa katika hiki kitabu Al-Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika neema za watu wa peponi alizozitaja sema, idha dakhala ahlu aljannati aljanna wa ahlu an-nar an-nar, wakati ambapo khalas waliobakia motoni ni kufar na mushrikin, na watu wa peponi watu wa peponi. Nada munadi, atanadi mwenye kunadi, ya ahla aljanna, kaita watu wa peponi. Fayashraibun wa yandhurun, watakusanyika watu wa peponi wachungulia, waitiwa nini? Wa ya ahla an-nar, na watu wa motoni pia wataitwa. Fayashraibun wa yandhurun, pia watu wa motoni watakuwa waangalia, waitiwa nini? فيؤتى بالموت على صورة كبش, كيشا تليتو موتي كتك صورة كندو, كيشا يولي علي نادي تواليزا, أتعرفون من هذا؟ ومجي وهو واتوا بيبوني وتسيما الموت, واتوا موتوا نسيما الموت. هكو واتوا بيبوني ونخوف كوا يويزا كوا باتا موتي لبنا, na huku watu wa motoni watamani ile mauti yawapate. Fayudhbahu al-maut, kisha yatachinjwa ile mauti kama anavyochinjwa kondoo. Thumma yuqalu ya ahla al-jannati khuludun fala maut wa ya ahla an-nari khuludun fala maut, watu wa peponi wataambiwa, enyi watu wa peponi kaeni milele, hakuna tena kitu chaitwa mauti. Watazidi furaha juu ya ile furaha ambayo walikuwa nayo ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na upande wa pili watu wa motoni wataambiwa sasa mwakaa milele humo, hakuna tena kitu chaitwa mauti. Sallallahu alaihi wasallam, wale watazidi majuto juu ya yale majuto waliokuwa nayo. Onaje? Khuludun fala maut. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Na'udhu billahi min al-kufr wa shirk. Kukaa ndani ya moto wa jahannam milele. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi si mchezo. Lakini huku ma kithina fihi, wallahi maisha ya dunia miaka mingapi jamaa? Miaka mingapi? Sisi vijana hapa tuishi. Mtu ana mipango mikubwa. Nitafanya hivi, nitafanya hivi. Wangapi ambao ni marika na wewe wamekuondokea? Haswa hizi siku zilizokaribia hivi watu wengi wamekufa ghafla. Sikia, fulani amekufa ghafla. Huyu fulani amekufa ghafla. Huyu fulani amekufa ghafla. Na hii ni katika asharatu saa. Mtume sana amesema katika alama za kiyama kutakithiri mautul faj'a. Watu watakuwa wafa ghafla tu. Mtu mzima mbona amekufa? Wangapi? Wiki hizi mbili tu zilizopita ambao tumewazika wazima ghafla wasikia amelala hakuwa mtu. Huyu hivi kadha. Miaka mingapi tutaishi hapa? Hayatukuwa mia basi. Taka mia, ashi kamia, ishi miaka mia. Mia mbili. Hata alfu. Kwani ndio utakimbia mauti? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Angalia fasaha ya Qur'an. Wewe wakimbia. Tafirruna minhu. Ni kama ile mauti amekaa kutizama wewe waja kwake. Fa innahu mulaqikum. Yako kule unakokimbia kule. Kule unakokimbia kule ndio yakungoja huko. Kisha ukifika kwambia si hapo mfika. Wakimbia wapi? Fa innahu mulaqikum. Kule unakokimbia kule ndio uenda kwenye hayo mauti. Wallahi kila siku inayopita wazidi kukaribia kwenda kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kila siku moja tukipita. Sisi tuhesabu tu. Leo Alhamisi, kesho Ijumaa. Mimi naona sasa hivi tuhesabu Ijumaa, Ijumaa, Ijumaa. Ghafla ukuta Ijumaa ishafika. Hasa ukiwa na mambo mingi wayafanya, shughuli nyingi, wakuta zile siku zapita haraka sana. Na kila siku moja ikipita ni kuwa imekukaribisha kwa Allah Subhanahu wa ta'ala siku moja. Na Allah akwambia wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Iogope ile siku utakaoregea kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Iogope sana. Na haya hakutuambia isipokuwa tujiandae kwa ajili ya siku nzito kama hii. Wallahu musta'an. Fikiri tulikuwa tumepanga kusoma aya sita lakini tukajaliwa kusoma tatu. Inshallah ta'ala hizo tatu zilizobakia tutasoma katika darasa itakayokuja inshallah ta'ala. Naktafi bihadha alqadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. لا لا لا سي صحيح هي قولي يا خرافي سي شيخ الإسلام أتجنن نار زتايشا يعني قولي معتزلة سي شيخ الإسلام تيمية سلالة شيخ الإسلام تيمية هجوي خالدين فيها أبدا وأهل البدع ومسنجزية مambo mengi sana كوا ابن تيمية سيما موتو وتكوشا هيني قولي معتزلة وهو سيما كوا إكوسيكو لموتو وتكوشا كيشا كتاكوا كنا تينا وتكوا ذبيو كوا دليل جاني وانا شبها ويتوا. Lakini hizi shubuhati zao zitakwenda wapi na aya za Qur'an zinazosema fadhuqu falan nazidakum illa adhaba khalidina fiha abada. Mara ngapi azungumza hivyo kuhusu pepo na moto? Asi kauli ya Sheikh al-Islam hata kidogo. Ikiwa wakusudia fana'un nar, kile wanachokisema wanaoviona ya sunna ni fana'un narul muwahhidin. Sasa wao wachukua ile wakaikoroga huko. Bimaana watu wa tauhid wataadhibiwa kwa kadri ya dhambi zao kwenye moto ambao ni tofauti wa nani? Wa kufaru. Kisha wakishaadhibiwa kwa kadri ya dhambi zao wakatolewa, sasa nani atakaa tena pale? si khalas washadhibiwa kiasi cha dhambi zao, washatiwa peponi, ule ndio moto unaokusudiwa waishi. Lakini moto wa kufara sallallahu alaihi wasallam, huo wenda tu maadama tisamawati wal ardh, utaendelea milele. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo si kauli ya Sheikh Islam hata kidogo. Ndio Allahu musta'an. Sijasikia hiyo lakini bila shaka ni uongo. Ndio maana uambia mimi ile kaida wanaohitaja watu wa kanuni kuwa mtu akishikwa na jinai he is innocent until proven guilty. Niliwaambia ahlul bid'ah they are always guilty until proven innocent. Wale ni guilty, wakianza ujue muongo mpaka athibitisha ukweli wake. Na jarib tajid, jaribu katika kila ambacho ahlul bid'ah wamewasingizia ahlus sunna, utaona haya maneno yangu ni kweli, ni kweli kabisa. Wacha kwenda kwa Ibn Taymiyyah, hata sisi tunasomesha hivyo ambao hatuna lolote pia usingiziwa. Mfano niliwatajia juzi, tulikuja tukasomesha hadithi hapa, la yaqul ahadukum allahumma ighfir li shaytan, niliwatajia mfano kwa haifai mtu kuitikia amin insha Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio aliyekataza liazima almas'ala. Imegeuzwa na watu wa bid'a, wasema wasikia, wasema haifai kusema insha Allah. Watu wako mashariki, wewe uko magharibi. Na ndio maana juzi nikazungumza maneno makali, nikazungumza nikabainisha, kisha nikasema usipofahamu hivi wewe mzuka. Sasa chagua wewe, wataka lazima ufahamu hivi, utaki wewe mzuka, hakuna watatu. Hutaki kufahamu, Mtume sana anasema la yaqul ahadukum allahumma ighfir li in shi'ta. Nikawaambia maana yake nini, kuwa mtu akisema amin insha Allah, sikiza maana yake, Allahumma ighfir li insha Allah, Allah yahfazak, amin insha Allah, Allah kuhifadhi wa mwitikia amin insha Allah. Sasa maana yake Kiswahili ni hivi, ya Rabbi, huyu ameniombea dua, wewe unihifadhi. Mimi nakwambia hivi, ikiwa wataka nihifadhi, ikiwa wataka kana wewe mwenyewe hiyo hifadhi yako siitaki. Onaje, ya Rabbi ni pepepo insha Allah, sio ni pepepo insha Allah. Ni kama umwambia Allah, ya Rabbi sikiliza, hiyo pepo si yako, ukitaka we nipe, kama utaki kaa nayo, sina haja nayo. Ndio maana ya insha, insha Allah katika dua. Sasa nsawa kusema hivyo, basi shida yenu hamuelewi Kiarabu, wengine ndio mnatabu. Sasa wewe hujaelewa Kiarabu, si ukae basi uelezewe maana yake nini? Sasa mbona ukiambia Kiswahili haifai hiyo? Inkwa haifai. Mbona nilivyoambiwa Kiarabu mkataa? Ni hiyo hiyo tu maana yake. Lakini tukutane kesho inshallah. Naam, Allah kitaka mtakutana, sipotaka mtakutana. Hiyo ni kazi yake Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakini si katika nini? Dua. Dua muombe Allah, fa innahu la mukriha lahu. Hakuna anayemlazimisha Allah chochote. Liyahzima almas'ala. Ukiomba muombe Allah moja kwa moja. Amin. Kwani una kipi kikubwa wewe ambacho Allah hawezi kukupa? Omba chochote. Kipi kikubwa unacho ya Allah hawezi kukupa? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr. Al-muhim ni tanbihi ya kuwa ahlu bid'a mara nyingi wasingizia watu wa haki na maneno ya uongo ambayo hayana msingi wowote. Na haswa kila wewe ukiwatandika watu wa bid'a, ndio wewe utasingiziwa uongo zaidi. Ndio ukaona ahlul bid'a wamzungumzi yote katika wanaovioni zaidi nani? Muhammad Abdul Wahhab, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, hata Ibn Qayyim atajwi sana. Na Ibn Qayyim si mwanafunzi Ibn Taymiyyah. Ibn Kathir shamsiki akimtaja hamzungumzi hivyo. Ibn Kathir basi, for your information, ni katika wanafunzi wa karibu Ibn Taymiyyah. Al-Imam Adh-Dhahabi mwanafunzi Ibn Taymiyyah. Ibn Abdul Hadi mwanafunzi Ibn Taymiyyah. Hao wote ni wanaovioni wakubwa ambao ukikaa chini ukiandika bahthu utarejea katika vitabu vyao. Mbona hawazungumzwi vibaya? Kwa sababu Ibn Taymiyyah ndio aliwaketia mwiba wa koo masufi, Mu'tazila, Khawarij na wote katika mapote ya bid'a, ndio maana azungumzwa vibaya. Wallahu musta'an. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.